Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bu dünyada bize yol gösteren Allah Celle Celaluhu. Bizi yoldan çıkarmakla kendini görevli bilen de şeytan. Yasin suresini çokça okursunuz. 5. sayfasında Elem ahed ileyküm ya beni Ademe la ta'budüş şeytan. İnnehu lekum aduvvun mubin ve en ya'buduni hâzâ sırâtun müstakîm. Ey Ademoğlu, ben senden söz almadım mı? Şeytana kulluk yapmayın diye. Ancak bana kulluk yapın. Doğru yol budur diyor Allah Celle Celaluhu. Ama Rabbimizin emrettikleri ve yasakladıkları biz içimizde taşıdığımız bir nefsimiz var. Onun pek hoşuna gitmiyor. Bazı kötülükler onun hoşuna gidiyor. Bunu herkes kendi dünyasında benim bu söylediklerimi tahlil edebilirler. Yani biz bir büyük harp sahnesiyiz aslında. Gönlümüz şunları yapma diyor, kötü şeyleri yapma diyor ama nefsimiz yapıver diyor. Bunu her gün yaşayanız biz. Bunu alma, bunu yapma, buna bakma, bunu söyleme diyen var. Bunu yap, bunu al, buna bak, bunu sat, bunu et diyen de var içimizde. Allah Celle Celaluhu bize bu 36. ayet-i kerimesiyle ve men ya'şu an zikrir rahmani nuqayyid lehu şeytanen fehuve lehu qarin. Kim Rahman'ın zikrine karşı görmezden gelirse, kör gibi davranırsa, Rabbimin, yani Rahman'ın zikri ki Kur'an'dır. Çünkü Kur'an'ın bir adı zikirdir. Nahnu nezzelne zikra. Zikri biz indirdik. Yani Kur'an'ı biz indirdik. Koruyacak olan biziz diyor Rabbim. Bu Kur'an'a karşı gözlerini kapatır, görmezden gelirse şeytanı ona musallat ederiz diyor Rabbim. O da onun en yakın arkadaşı olur. Yani Rahman'dan uzaklaşan şeytana yaklaşıyor. Şeytandan uzaklaşan Rahman'a yaklaşıyor. Ve innehum leyasuddunhum anissebili. Şeytanlar o insanları Allah'ın yolundan çevirirler, alıkoyarlar. Ama ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını zan ederler. Ne güzel ayetler değil mi? Ve yahsebûne ennehum muhtedûn. Doğru yolda olduklarını zan ederler. Keyif suresinde ve yahsebûne ennehum yuhsinûne sun'a. Yaptıklarının iyi olduğunu zannederler diyor Allah Celle Celaluhu. Bakara suresinde de ve izâ gîle lehum lâ tufsidû fil ardı gâlû innemâ nahnu muslihûn. Yahu yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. İnsanların kanına girmeyin, canını almayın, mallarına zarar vermeyin. dinlerine zarar vermeyin denildiğinde biz ıslah ediyoruz, düzeltiyoruz diyorlar. Aynen günümüzü haber veriyor ayet-i kerime. Ya kan alıyorsunuz, can alıyorsunuz, milletin mallarını, yerüstü ve yeraltı madenlerini, bütün zenginliklerini sömürüyorsunuz, beyinlerini sömürüyorsunuz, dinlerini yok ediyorsunuz denildiğinde, yo biz bizim kendi doğrularımızı bunlara getiriyoruz. Adam edeceğiz biz bunları. Sen adam mısın? Senin adamlığını ispat edecek bir ölçü aleti var mı? Param var ya diyor. 38. ayet-i kerimede Rabbimiz hatta izâ câenâ gâle yâ leyte beyni ve beyneke bu'del meşrigayni febi'sel qarîn buyurur. Bize geldiklerinde, yani mahşer yerine geldiklerinde şeytanın peşinden gidenler şöyle diyorlarmış. Ah, ne olaydı. Keşke benimle senin aranda, şeytana diyor, benimle senin aranda doğuyla batı arasındaki uzaklık olsaydı. Bu arkadaş çok kötü bir arkadaş diyor. Yani sen çok kötü bir arkadaşmışsın. Keşke seninle benim aramda doğuyla batı arasındaki mesafe kadar bir uzaklık olsaydı diyecekler. Ama fayda vermiyor. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمُ Bugün bu tür pişmanlıklar fayda vermeyecektir. Niye fayda vermeyecek? Rabbim bu dünyada söyledi. لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ Şeytana kulluk yapmayın. Ve eni abuduni, bana kulluk yapın. Hâzâ sırâtun müstakîm, doğru yol budur dedi. Peygamberler gönderdi, kitaplar indirdi. İleride pişman olmayasınız diye de bunları bir sahne gibi gözünüzün önünden geçirdi. Bakın ileride kötü insanlarla beraber olursanız, kafirlerle beraber olursanız, mahşer gününde onların bu dünyadaki arkadaşlıkları size ateş olacak. Yapmayın dedik. Ama siz tutmadınız. İz zalemtüm. Siz haddi aştınız. Sınırı geçtiniz. Zulmettiniz. Haksızlık yaptınız. Enneküm fil azabi müşterikûn. Buyurun. Azabı da ortak olarak tadınız. Azapta da ortaksınız. Yani şeytan da azapta, şeytana tabi olanlar da azabın içerisindedirler diyor Allah Celle Celaluhu. Efe ente tusmi'us-summe ev tehdi'l-umye ve men kâne fî dalâlin mübîn. Sen sağra mı işittireceksin? Sen köre mi yol göstereceksin? Kör derken burada şu baştaki iki gözü görmeyenler kastedilmiyor. Gönül gözünü köreltenler kastediliyor. Herkesin gönlü açık olarak yaratılmıştır. Bütün çocuklar Müslümandırlar. Sonradan işlenen günahlar ve inkarla bu kalp kapatılıyor. Ve gönül gözü görmez oluyor. Rabbimin kastettiği o. Summün, bükmün, omyün dediği, sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler dediği, kulağı duyduğu halde İslam'ı duymazdan gelen, gözü gördüğü halde görmezden gelen, hakkı bildiği halde söylemeyen insanlar kastedilmiştir. Apaçık bir sapıklığın içinde olana mı sen yol göstereceksin diyor Allah Celle Celaluhu. Burada bize Rabbim şöyle bir şey sunar. Biz kimsenin Müslüman olarak öleceğini veya kafir olarak öleceğini bilemiyoruz. Bunu kendimiz için bile bilmiyoruz. Ve hep Rabbimize dua ediyoruz. Ya Rabbi, ahir ömrümüzde de kelime-i şehadet getirerek ölmeyi nasip eyle. Veya husn-ü hatime nasip eyle der hocalar. Yani güzel bir şekilde bu dünyayı sona erdirmeyi nasip eyle diye dua ederiz. Bizim garantimiz yok. Yani dinimiz papalık dini değil, Hristiyanlık dini değil. Bir gün önce papa olmadan önce insanların günahını silemeyen, Allah adına konuşmayan bir makamdayken seçimle seçildiği an bu sefer yeryüzünde Allah'ın ve Hazreti İsa'nın temsilcisi oluveriyor. Yok dinimizde böyle bir şey. Camide cemaatin önüne geçen 5000 insana cuma namazı kıldıran imam arkasındaki cemaatle aynı seviyede. İkisi de beraber Rabbena atina fid dünya haseneten diye dualar ediyorlar. Vagfir lena verhamna diyorlar. Bizi affet, bize merhamet et ya Rabbi diye dua ediyorlar. Hangisinin mümin olarak, hangisinin kafir olarak öleceğini biz bilemiyoruz. Onun için can taşıyan her insana İslam nurunun yerleşmesi için tebliğimize biz devam edeceğiz. فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ Biz seni vefat ettirsek bile diyor burada sevgili peygamberimize, biz seni vefat ettirsek, seni bu dünyadan alsak bile, götürsek bile, biz o kafirlerden intikam alacağız. اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذ۪ي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ Onlara vaat ettiklerimizi bazısını sana göstereceğiz. Biz onlara karşı her şeye gücümüz yeter diyor Allah Celle Celaluhu. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'nin fethini önceden müjdelemişti. Onu gösterdi. Peygamber Efendimiz'e onu gösterdi. Ama vaat edilen birçok şeyi de göremedi. Sevgili Peygamberimiz vefat ettikten sonra fetihler Şam'a kadar, Irak'a kadar, Tahran'a kadar, Semerkant'a kadar ilerleyiverdi. Onları da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam göremedi. Şu anda biz bu ayeti kendi üzerimize aldığımızda siz çalışmanıza devam edin. Sizi götürürüz. Bu dünyadan biz gideriz. Ama yaptıklarımız devam eder bizim de. Güzel hizmetler, kalıcı hizmetler devam eder. Hadisin ifadesiyle sadaka-i cariyeler. Yani eğitilen çocuklar, eğitim kurumları, hayır müesseseleri insan öldükten sonra da onlar devam eder. Onlar devam ederken ölenin hayır defteri de, hayır hanesi de işlemeye devam eder. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذ۪ي اُوْحِيَ اِلَيْكَ Sana vahyolunana sen sımsıkı sarıl. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Şüphesiz sen dost doğru bir yolun üzerindesin diyor Allah Celle Celaluhu. Burada sevgili peygamberimize ilk indi, bu söz sevgili peygamberimize hitap ediyor. Şu anda sen okuyorsun, ben okuyorum. Rabbim diyor ki bana...